الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وقال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو، یہ دو آیتوں میں نے پڑھ لی. پہلی آیت سورہ زاریات 29 پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کیا میں نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی تمہارے زندوں کو اور تمہارے مردوں کو. تو یہ جو ہے اللہ پاک کا نظام معیشت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو اس کے لیے دو نظام اس کو دیے. ایک نظام معیشت دیا جس پر اس کی ذات کا، اس کی نسل کا باقی رہنا ہے. تو وہ نظام معیشت کو اللہ پاک نے بیان کیا، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا میں نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی تمہارے مردوں کی اور تمہارے زندوں کی. مردوں کی اور زندوں کی جتنی ضروریات ہوں گی وہ زمین پوری کرے گی. ساری زمین انسانوں سے بھر جائے پھر بھی آیت بتا رہی ہے کہ زمین میں اللہ پاک نے استعداد رکھی ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے زندہ مردہ سارے انسانوں کی ساری ضرورتوں کو پورے کرے گی. انسان کو اپنی معاشی ضروریات کے لیے کسی دوسرے پلانٹ پر، کسی دوسرے سیارے پر نہیں جانا پڑے گا. لکڑی جل رہی تھی، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ کوئلہ نکل آیا. کوئلہ بھی ختم نہیں ہوتا، پیٹرولیم نکل آیا. پیٹرولیم اگر ختم ہو تو اس کی جگہ جو ہے تو ایٹمی توانائی لے لے گی. تو اس زمین کے اندر اللہ نے وسائل رکھے ہیں. ہر دور کے انسان کے سامنے حالات آئیں گے، وہ غور کرے گا، فکر کرے گا، زمین سے اس کے وسائل پورے ہوتے رہیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کے ساتھ آخری انسان کے آنے تک کے لیے زمین کو نظام معیشت سے بھرپور مالا مال کر کے چھوڑا ہوا ہے. یہ ہر دور میں انسان کی ضروریات کو پورا کرے گی. تو یہ اللہ پاک کا نظام معیشت ہے. اور دوسرا اللہ پاک کا نظام ہدایت ہے کہ انسان اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنے جذبے سے زندگی گزارنا چاہے تو اس کی سوچ اپنی ذات تک ہے، یا اپنے خاندان تک ہے، یا اپنی قبیلے تک ہے، اور آگے بڑھ گئی تو اپنے گاؤں شہر تک ہے، اپنے ملک تک ہے. لہذا اس کو اگر ایک ایسا نظام ہدایت نہ دیا جاتا جو من جانب اللہ، اللہ کی آگ کی طرف سے ہوتا، تو یہ زندگی پر امن نہیں گزار سکتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو جہاں نظام معیشت دیا، سات نظام ظاہر بھی دیا، دوسری آیت جو میں نے پڑھی اما یاد جن کو منی ہدن بھمن طویا ہدایا فلاح خوب بنا رہی ملا ضنون، یہ آدم علیہ السلام کو خطاب کیا گیا جب ان کو زمین پر اتارا جا رہا تھا کہ پھر تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، اور جس نے اتباع کیا، پیروی کی اس ہدایت کی، تو اس کو ایسی کامیاب زندگی مل جائے گی کہ جو خوف اور غم سے خالی ہوگی. تو قرآن پاک تو ایک ایسی زبردست چیز عجیب، اس کی بلاغت اور اس کے کمالات اور دانائی کا انسان تو کہاں سے جواب لائے. قرآن پاک جس چیز کا معاوضہ بیان کرتا ہے تو یہ نہیں کہ تمہیں بنگلے مل جائیں گے، موٹر مل جائیں گی، سواریاں مل جائیں گی، کھانے پینے مل جائیں گے، مان بھی معاوضہ بیان کرتا ہے. زندگی اتنی کامیاب ہوگی کہ غم اور خوف سے خالی ہو جائے گی. بڑے بنگلے ہو، بڑی موٹریں ہوں، بڑا پیسہ ہو، لیکن آدمی غموں میں اور خوف میں مبتلا ہو تو اس کی زندگی تو کامیاب نہیں ہے. اس کے پاس وسائل ہیں، اس کے وسائل درست، لیکن اس کے حالات خراب ہیں. اور کامیابی تو حالات کے درست ہونے کو کہتے ہیں، وسائل کے جمع ہونے کو تو نہیں کہتے. آدمی کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کے وسائل ہیں، لیکن ایسا بیمار ہے کچھ کھا ہی نہیں سکتا، تو یہ تو کامیاب نہ ہوا. بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے سیٹھ آتے کہتے ہیں جی ہیرے جواہرات کھا سکتا ہوں لیکن بھوک ہی نہیں لگتی ہے. دوسرا آدھے کہتے ہیں کھانا کھاتا ہوں ہضم ہی نہیں ہوتا ہے. وہ میرے بھائی بھوک اور ہضم بھی اللہ پاک آپ کو دے دیتا پھر تو مزدور بیچارہ محروم ہے، محروم تھا. تو مرغ پلاؤ آپ کو دیا ہے، بھوک جو ہے مزدور کو دی ہے. یعنی وہ جب سوکھی روٹی بیٹھ کر کھاتا ہے، تھکا تھکایا اس کی زبان پر ایسا ذائقہ ہوتا ہے چٹخارے لے رہا ہے سوکھی روٹی سے. زبان کا ذائقہ جو ہے یہ انزائم ہے. سٹریس اور ٹینشن والے آدمی کا ایسے سیکریشن ظاہر ہوتے ہیں زبان پر کہ اس کا ذائقہ نہیں ہوتا. جو آدمی سٹریس میں ٹینشن میں مبتلا ہو، اس کی زبان پر ایسی سیکریشن ظاہر ہوتی ہے تو اس کا ذائقہ ہی اعلی سالہ کھانا تو اس کا پتہ ہی نہیں آ رہا. اور مزدور کسان اگر بیٹھا ہے سوکھی روٹی کھا رہا ہے، ساتھ چٹنی ہے اس کا، تو پھر وارے نیارے ہو گئے. ہاں جی چھولے ہو گئے تو بڑی عیاشی ہو گئی. اتنا اس کو مزہ آ رہا ہے کھاتے کھاتے. اور دوسرا مرغ پلاوا بیٹھا ہوا ہے، سر پیٹ رہا ہے کہ بھوک ہی نہیں لگی ہو، کھا لیتا ہے کہ تعزم ہی نہیں ہوتا ہے. ایک انگریزی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں اس کا عجیب لطیفہ لکھا ہوا تھا کہ صبح کے بعد انگلینڈ کے فلاں علاقے میں، اس علاقے کا جو لارڈ تھا صبح اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اس میں اپنے فارسٹ میں واک کر رہا، تو اس کا بچپن کا ایک دوست تھا، بڑا غریب آدمی تھا، وہ آگے سے ایک بندوق اٹھائے ہوئے آ رہا. تو آدمی ڈر جاتے ہیں کہ صبح کا وقت آگے بندوق اٹھائے آدمی آ گیا، ہم تو اسلحے کے بغیر تو اس کو پتا کہ فلانا اس کا فکر نہ کرو. تو جو آگے سے آگے تو اس کو کہتا ہے کہ بھائی لارڈ کی طرح صبح سویرے سویرے آپ کہاں نکلے ہوئے پھر رہے ہیں؟ اس جگہ پھر رہے ہیں کہ تاکہ کچھ قدم لے، چلنا پھرنا ہو، کچھ واک ہو کہ بھوک لگے، ناشتہ کھانے کو دل ہی نہیں ہو رہا، تو ہم واک کے لیے نکلے کہ بھوک لگے. کیسے غریب آدمی نے کہا آپ کس لیے نکلے ہیں؟ اس نے کہا رات سے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے. بندوق نکل کر تو ہمارے فارس میں آیا تھا، کوئی پردہ صاحب نے آئے تو شکار کرے کہ کھانا کہنے کے بندوبست ہو جائے گا. سچ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وسائل مالدار کو دے دے اور حالات کی درستگی مالدار کو دے دے تو غریب تک کھاتا کچھ بھی نہ رہا. مالدار خوب پکے مکان میں پڑا ہوا ہے، سارے سیکورٹی کے بندوبست ہیں، سیکورٹی گارڈ اس کے کھڑے ہوئے ہیں. اب تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا، داخل ہونے کے لیے آیا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آدمی موجود ہیں، لیکن اندر پڑا ہوا آدمی سو نہیں سک سکتا، نیند اس کو نہیں آ رہی، ساری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزارتا ہے، اور تھکا تھکایا مزدور سڑک کے کنارے گرا ہے، ایسے خر خر کر کے سو رہا ہے. تو اللہ پاک نیند بھی سرمایہ دار کو دے دے اور مال بھی سرمایہ دار کو دے دے تو غریب بیچارے کو تو کچھ بھی نہ ملا. جس کی اللہ پاک نے جو وسائل اور حالات ہیں نا، ان کو بالکل مساوی تقسیم کیا ہوا ہے. اگر مالدار کو مرغ پلاؤ دیا تو غریب کو بھوک نہیں ہوئی، مالدار کو سیکورٹی گارڈ دیے ہوئے ہیں تو غریب کو جو ہے آرام اطمینان کی نیند دی ہوئی. اور خوب اطمینان سے جو نیند سو رہا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ پاک کا نظام ہے, اس کو اللہ پاک چلا رہا ہے. اور کہا کہ تم نے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی, اس کی پیروی تم نے کی تو تمہارے ہم حالات کو درست کریں گے, غم نہیں ہوگا, خوف نہیں ہوگا. یا جب اللہ سے مانگو تو چیزیں نہ مانگو, حالات کی درستگی مانگو, رحمت مانگو, برکت مانگو, عافیت مانگو, اطمینان مانگو. یہ مانگنے کی مانوی چیزیں ہیں. سارے مارا دور تک آپ کے پاس ہوا, آپ کے پاس اطمینان نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہیں. بہت زیادہ خزانے بہت بڑے بڑے عہدے ہوں اور آپ کے پاس جو ہے تو آپ کی عزت نہیں ہو رہی ہے تو آپ مطمئن نہیں, آپ کامیاب نہیں. کہ بہت بڑے عہدے پر آدمی ہے اور ہر وقت اس کی بےزتی کے میسج ہو رہے ہوں گے, تو یہ کیا اعزاز ہوا؟ تو اعزاز کی کرسی پر تجھے بیٹھا ہے, اعزاز کا حال اور اعزاز کی حقیقت نہیں ملی ہے. وہ اللہ نے نہیں دی, کیونکہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ میں ان کو دنیا کی چیزیں دوں گا, یہ اس لیے دوں گا تاکہ ان چیزوں کے اندر ان کو عذاب میں مبتلا کروں. نوازی بہم پھر حیات دنیا, ان کو میں چیزیں دوں گا تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ان چیزوں کی وجہ سے عذاب دوں, اس مال سے ان کو عذاب دوں, اس اولاد سے ان کو عذاب دوں, کڑ رہے ہوں, جھک مار رہے ہوں, کڑ رہے ہوں, پریشان ہو رہے ہوں. سفید ماں یاد جن کو منی ادن سمنت ویا ہدایا فلاح ہو برحم حسن, پر تمہارے پاس ہماری طرف سے جو ہے ہدایت کا نظام آئے گا, جس نے اس کی پیروی کی یہ کامیاب ہو. اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ہر دور میں ایک نظام دیا ہے, نظام ہدایت ہے, وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دیا ہے, اور وہ اس کی انفرادی زندگی, اکیلی زندگی, خاندانی زندگی سے لے کر اس کے ملک, اس کی ریاست, اس کے قانون آئین سب پر اثر انداز ہے. اور آئین قانون دینے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فقط میرا ہے, یہ کسی کا ہے ہی نہیں. یہ قانون دینے کا حق جو ہے یہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں دیا. ایسی انبیاء علیہ السلام وہ شریعت کے پہنچانے والے تو ہیں اور اس کے بیان کرنے والے تو ہیں, لیکن شریعت کے وضع کرنے والے نہیں, بنانے والے نہیں. انبیاء علیہ السلام کی فریضہ اور ان کی حیثیت وہ شریعت کے نظام کو پہنچانا اور اس کا بیان کرنا. ہاں جی, بیان کرنا پہنچانا یہ تو ان کے ذمہ ہے, وضع کرنا ان کو بنانے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا. قانون اور قوانین کا اختیار اسلامی نظام میں فقط اللہ پاک کا ہے, اور وہی کا نزول نہ ہو رہا ہو, انبیاء علیہ السلام کی عقل و دانش جو ہوتی ہے وہ سارے انسانوں سے برتر ہوتی ہے, اور عموماً وہ جو فیصلہ کرے ان کا مزاج جو ہے اللہ پاک کے احکامات پر ہوتا ہے, ان کا باطن کی روح رنگی ہوئی ہوتی ہے اللہ پاک کے تعلق میں, اس لیے وہ کوئی بات اگر اپنی سازی سے کر رہے ہوں تو بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتی. لیکن جب کبھی انبیاء علیہ السلام نے کسی بات کو بیان کیا تو اس کی تائید میں وہی نازل ہوئی. کہتے کہ کوئی نبی کسی بات کو شروع کر دے, اس کی تائید وہی نازل ہو گئی تو وہ آسمانی قانون ہو گیا, وہی نازل نہ ہوئی تو خاموشی پر بھی آسمانی قانون ہو گیا, اور اگر اللہ پاک اس کو نہیں رکھنا چاہتا فوراً وہی نازل کر کے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے گھر پر گئے, انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ زیادہ بیٹھیں تاکہ میرے گھر میں زیادہ برکت کا نزول ہو اور زیادہ رحمت کا نزول ہو اور میں زیادہ دن کی باتیں پوچھ کر سیکھ لوں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کیا کہ شہد انہوں نے پیش کیا, شہد آپ کو پسند تھا, آپ نے وہ نوش فرماتے رہے, وقت زیادہ گزر گیا. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے اپنی بیویوں کے درمیان برابری کرنے کی پابندی آپ پر نہیں ہے. آج جن کے پاس اتنا زیادہ وقت گزارے اس کی پابندی آپ پر نہیں تھی آیت کی روح سے, لیکن اس پاس اتنی صورت ملنے کے باوجود بھی آپ نے اتنی پابندی کی ہے اپنے وقت کی, اپنی ازواج مطالعہ سے گزارنے کی, کہ جب آپ بیمار تھے تو آپ کی چارپائی کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا. یہاں تک سب ازواج مطالعہ نے آخر مشورہ کیا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے چارپائی اٹھا کر ایک حجرے سے دوسرے حجرے تک لے جانے کی اب تکلیف آپ کو نہ دیں, اور سب جو ہے تو اپنی خوشی سے اس بات کو کہہ دیں کہ آپ حضرت عائشہ زندہ اپنے گھر پر ہی ٹھہرے. آپ کو حضرت ابوبکر گزر گیا, باقی عورتوں نے جو ہے تو اس بات کو کے بارے میں سوال اٹھایا کہ آپ کا وقت پلاز ہو جائے بتا رہے کہ گھر پر زیادہ گزرا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ شہد کی وجہ سے زیادہ گزرا ہے, تو آپ نے اس بات کی نیت کر لی کہ شہد میں اپنے اوپر ساری عمر کے لیے حرام کرتا ہوں. فوراً وہی نازل ہو گئی سورہ تحریم, یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تب تغی مرضات الوالد, اے پیغمبر اللہ سے آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا ہے جس کو اللہ پاک نے حلال کیا ہوا ہے, تو آپ کے اس فیصلے کو تبدیل کرا دیے گی. اس لیے قانون دینے کا حق جو ہے وہ فقط اللہ پاک کی ذات ذوال جلال کو ہے, اور پھر قانون کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قانون کے آگے کوئی امیون نہیں ہے. امیون کہتے ہیں کہ اس کے آگے اس کسی آدمی کو اس سے استثناء حاصل ہو, اس سے فارغ ہو, کسی کو بھی. قانون کے لیے پیغمبر بھی امیون نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے کھڑے ہو کر, فرعون نے قارون نے ایک سازش کی کہ اس نے زکات کا نظام نافذ کر دیا ہے, وہ تو بڑے پیسے جا رہے ہیں, خواہ مخواہ اپنے کمائے ہوئے پیسہ غریبوں کو کیسے دے. تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں ساری قوم کو جمع کرتا ہوں اور آپ وہاں ایک تقریر کر لیں, ایک بیان کر لیں. کہا تو بڑی اچھی بات ہے, ساری قوم کو جمع کیا اور ایک عورت کو تیار کیا ہوا تھا کہ جب یہ زنا کے احکامات بیان کرے گا کہ اس کو سنسار کیا جائے, تو اس وقت اٹھ کر کہنا کہ تو تم نے خود کیا ہوا ہے. اس پر جب بیان کرنے لگے ایک انہوں نے کہا کہ مجھے میرے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ کوئی کوئی آدمی سے بدکاری ہو ان کو سنسار کیا جائے, تو کھڑی اس نے کہا اگر آپ یہ کام خود کریں, تم نے کہ خود کریں مجھے بھی سنسار کیا جائے. ہاں جی, کیونکہ اسبادی قانون کو تو کوئی امن نہیں ہے, تو اللہ کا قانون ہے, اللہ کا قانون کیا کہ کوئی امن نہیں کہ مجھے بھی سنسار کیا جائے. تو عورت جب بولنے لگی تو عمر کے بعد بولنے لگی کہ آپ نے اس طرح کیا ہے میرے ساتھ کیا, تو نے کہا کہ تجھے خدا کی قسم اور خدا کا خوف کہ تو سچ بات بتا کہ کیا تو جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے, تو اس پر خوف تاری ہوا. اس نے کہا کہ میں ٹھیک نہیں کہہ رہی ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی, قارون نے مجھے اتنے پیسے دیے تھے اور یہ سازش تھی, اور اسے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا جلال ہوا, اتنا افسوس دکھ ہوا, ایسا جلال ہوا. نے کہا یا اللہ اس پر دباؤ برباد کر. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تجھے اختیار دیا, زمین پر تجھے اختیار دیا, تو قارون کے بارے میں جو حکم بھی کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین اس قارون کو دسا دے. دسنے لگا ٹخنوں تک, گھٹنوں تک, ناف تک, بڑا چلچلا اور بڑا چلایا. اس نے بڑی فریاد کی یہاں تک کہ دس کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اگر مجھ سے فریاد کرتا تو میں اس کی فریاد کو قبول کر لیتا. لیکن اب جو فیصلہ ہو گیا تھا, اختیار دے دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, تو اللہ پاک ایک بار فیصلہ کرنے کے بعد اس کو واپس نہیں فرماتا, اس کو واپس نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں تو میں بھی لاس امون نہیں ہوں, میں قانون سے جو ہے تو میں بالا تر نہیں ہوں, مجھ پر بھی نافذ کیا جا سکو. فاطمہ مخزومیہ ایک عورت سے چوری ہو گئی, اس کا مقدمہ پیش ہوا, اور بڑے مخزوم قبیلہ بنی مخزوم کی تھی, بڑا خاندان تھا, تو ان کا خیال ہوا کہ تو بڑی بےزتی کی بات ہوگی. ان کا سفارش کرائیں کہ کس سے سفارش کرائیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبولے بیٹے زید کے بیٹے تھے, اور آپ کو بڑی محبت تھی ان سے, اسامہ رضی اللہ سے بہت محبت تھی, کن سے سفارش کرائی جائے. وہ بھی نومر لڑکے تھے, سفارش کرنے کے لیے آ گئے. تو آپ کو اتنا جلال ہوا, اتنا غصہ ہوا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور جب آپ کی طبیعت پر جلال کا غلبہ ہوتا تھا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا جیسے کہ انار میں چھوڑ دیا گیا, اور آپ کی پیشانی مبارک میں رنگ تھی وہ پھوٹ کر پھڑک دینے لگتی تھی. تو آپ فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ چوری, یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے, اور فاطمہ بنت محمد نے کی ہوتی, کہ میری بیٹی نے اگر کی ہوتی, فاطمہ جیسی اعزاز والی عورت اس سے کی ہوتی, تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک رمضان ایک شہزادہ تھا اور بہت زبردست جنگجو تھا، اس نے 5-6 جنرل صحابہ کو کہتے شہید کیا تھا میدان جنگ میں. اس پر بڑا غصہ تھا میں فاروق رضی اللہ عنہ، اس نے زندہ گرفتار ہو کرائے. صحابہ اکرام نے کمال مہارت سے اس کو زندہ گرفتار کیا اور اس کو مسجد نبی میں لا کر پیش کیا. پیش جب کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جلال کے آگے آدمی پر کب کبھی تاری ہوتی تھی، بیچارے پر کب کبھی تاری ہوگی. اس میں اس نے کہا کہ مجھے پانی دو. منہ آدمی کو، آدمی جب ڈرتا ہے اس کا منہ خشک ہو جاتا ہے، کہ مجھے پانی پینے کے لیے دو. پانی پینے کے لیے اس کو دیا گیا، وہ کانپ رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ لا عباس، آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ پانی پئیں. پانی پینے تک آپ کو قتل نہیں کرے گا آدمی، اس پانی کے پینے تک کوئی قتل نہیں کرے گا. آدمی بڑا ہوشیار تھا، اگر شاہی خاندان کا آدمی تھا، اس نے پانی تو گرا دیا. کیا آپ نے کہا اس پانی کے پینے تک آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ وہ پانی تو میں نے نہیں کیا. اور باقی صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اس کو لا عباس کہہ دیا ہے، کیا آپ پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، تو آپ نے تو اس کو امان دے دی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ماں؟ اور وہ تلوار دیکھو نکالے ہوئے ہیں کہ اس کی گردن میں اپنے ہاتھ سے اتاروں گا، کہ اس نے میں نے اتنے قیمتی جرنیلوں کو اس نے قتل کیا ہوا ہے. اتنا غصہ ہے ساتھ میں. انہوں نے کہا مجلس میں جو بیٹھے تھے، کہا یہ تو آپ نے لا عباس کہہ کر اس کو امن دے دیا ہے، یہ تو اسلام اسلامی قانون ہے، اس میں تو آپ کی زبان سے بات نکل گئی ہے. توڑ دینے کی بات نہیں بنا کہ دیکھیں ہم مجلس میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کوئی ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یا ان کا کوئی ساتھ دے رہے ہیں، یا کوئی پیسے سے لے لیے ہیں. باہر سے ایک آدمی کو بلاؤ. باہر سے ایک شادی جا رہا ہے کہ ان کو بلایا گیا، تو ان سے آدمی سوال کر، انہوں نے کہا بلانے کوئی آدمی کسی کو لا عباس کہہ دے تو اس کو قتل کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، اس کو تو پھر قتل نہیں کر سکتے، اس کو تو مان دے دیجیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار نیام میں باہر چلی گئی اور مزار نے کہا یہ آپ لوگوں کے درمیان کیا بات ہو رہی تھی؟ تم نے کہا یہ بات ہو رہی تھی کہ امیر المومنین نے آپ کو لا عباس کا لفظ کہہ دیا تھا، آپ کو امان دے دی تھی اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے. تم نے کہا آپ اسلامی قانون کی روح سے قتل نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا اچھا، آپ کے خلیفہ سے برتر بھی کوئی چیز آپ کے ہاں ہے؟ اس خلیفہ سے برتر بھی کوئی چیز؟ انہوں نے کہا ہاں، اس خلیفہ سے برتر وہ قانون ہے، وہ شریعت ہے، وہ قرآن ہے، وہ دین ہے، جس کو لے کر اس کے پیغمبر آئے ہیں، جس پر یہ چل رہا ہے، وہ اس سے برتر ہے. بس اس نے اسی جگہ کا کہا کہ میں اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی جگہ اس نے اسلام قبول کیا ہے. اس کا ایک علاقہ جاگیر دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اور یہ ان کی شورا کا ممبر رہا ہے، شورا کا ایک رکن رہا ہے. جتنا اس کا ایران کا تجربہ تھا، حکومت کا تجربہ تھا، اس نے اس کے ذریعے سے پھر خدمت کی. اس چیز کی وجہ سے ہم بڑے ہیں، ہم دنیا پر چھائے ہیں. جس وقت چرچل نے کہا، اس کو کہا سارا ملک تباہ ہو گیا، 400-200 طیارے ہٹلر کے آتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، ملک کی سینٹ بچا دی، جانوروں کو کھانے کے لیے چارہ بھی نہیں مل رہا، سارا نظام تباہ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو آسک ون کوشچن، ایک سوال تو میں پوچھتا ہوں، کیا ہمارا عدالتی نظام باقی ہے؟ انہوں نے کہا عدالتی نظام ٹھیک ہے باقی. انہوں نے کہا پھر فکر نہ کرو، ہم تباہ نہیں ہوئے، ہم سنبھل جائیں گے، بچ جائیں گے. اور سنبھل گئے، بچ گئے. ہٹلر کا تو خاتمہ ہوا، پھر سنبھل گئے. اللہ پاک نے باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ